meczu? Ale jakiego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na dwójce? Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 września, jest 20:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trójkowe wyróżnienie na Festiwalu Piosenki w Opolu dla Bartka Deryło. Będziemy też w Krakowie. Tam niebawem polscy siatkarze zmierzą się na Mistrzostwach Europy z Serbami. Opowiemy też o atrakcjach Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Statuetka Trójki w rękach debiutanta Bartka Deryło podczas 58. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Spośród 10 debiutantów to właśnie Bartek Deryło otrzymał trójkowe wyróżnienie. Nagroda została przekazana w studiu festiwalowym Telewizji Polskiej. Dziś błądzę sam, przechodzę przez... Co to był za wieczór? Za nami pierwszy dzień festiwalu i jakże zawsze wyczekany koncert debiutów. Skoro koncert debiutów, to też nagrody specjalne. Jakie, dla kogo i dlaczego? Już teraz dyrektor naczelny Polskiego Radia Paweł Kwieciński. W imieniu Trójki chciałem Bartkowi Deryło wręczyć nagrodę specjalną za radość, za emocje, za muzykę. Dzierżąc tą piękną statuetkę, za którą bardzo serdecznie dziękuję, czuję się bardzo wyróżniony i czuję dumę, że to właśnie mi przypada ta nagroda. Co chciałbyś ludziom przekazać? Mówię i o tekstach piosenek, i o muzyce. Emocje są zawsze moim priorytetem i tak naprawdę to od nich wszystko się zaczyna. To, że ja występuję na scenie, to, że piszę piosenki, to, że komponuję. Wszystko kręci się wokół pewnej emocji i wokół muzyki, bo muzyka jest dla mnie gigantyczną wartością. Do rozpoczęcia sobotnich koncertów pozostało już tylko kilkanaście minut. Na opolskiej scenie usłyszymy wielkie przeboje małego ekranu oraz koncert premier. Początek o 20:15. Niebawem też emocje sportowe. Na Mistrzostwach Europy swój drugi mecz grupowy rozgrywają Polacy. Dla nich to będzie sprawdzian generalny. Nasi siatkarze zmierzą się z obrońcami tytułu, obecnymi mistrzami starego kontynentu, z Serbami. W Tauron Arenie Kraków jest Kuba Niziński. Kubo, czy na trybunach komplet? Dobry wieczór, tak ma być. Tutaj dzisiaj komplet będzie dopingować biało-czerwonych, chociaż debiutantów w naszej drużynie nie będzie, bo drużyna Witala Heinena absolutnie w najmocniejszym składzie. Już zapomnieli Polacy, tak mówią przynajmniej, o tym, co wydarzyło się w Tokio, a dzisiaj będą chcieli pokazać, że są piekielnie mocni, a to będzie sprawdzian generalny, jeżeli chodzi o fazę grupową, mecz, który może zdecydować o tym, na którym miejscu Polacy zakończą tę część rywalizacji. Im wyżej, to później teoretycznie przynajmniej łatwiejszy rywal. Spotkanie rozpoczyna się o 20:30. Kuba Niziński, dziękuję za relację. Na tym nie koniec wydarzeń sportowych tego wieczoru. Najlepsza obecnie polska tenisistka Iga Świątek lada moment zmierzy się z Anet Kontaveit w meczu, którego stawką będzie awans do czwartej rundy singla wielkoszlemowego US Open. Przed dzisiejszym meczem amerykańscy dziennikarze na konferencji prasowej pytali Igę Świątek przede wszystkim o to, jak pod względem mentalnym radzi sobie podczas rywalizacji na US Open. Te pytania zrodziły się po tym, jak w drugiej rundzie u naszej tenisistki na twarzy pojawiły się łzy, a potem umiejętne poradzenie sobie z presją wyniku, co pomogło wygrać i awansować dalej. Oczywiście czuję presję, ale to wszystko siedzi w mojej głowie. Muszę to pokonać. Ciężko to wytłumaczyć, ale tak się dzieje wśród młodych tenisistów, u których przychodzą pierwsze sukcesy, z którymi też trzeba się zmierzyć, gdy pierwszy raz wygrywa się kilka znaczących turniejów. Mówiła Świątek. Amerykańskie media prognozują, że pojedynek Polki ze Stonką będzie jednym z najciekawszych w trakcie sobotniej rywalizacji. Relacjonował Jan Pachlowski. Rzecznik Praw Dziecka apeluje o rozsądek w stosowaniu przepisów sanitarnych w żłobkach i przedszkolach. Mikołaj Pawlak mówi, że rozumie dbałość o przestrzeganie zasad, ale część z nich jest bardziej rygorystyczna niż zaleca Sanepid. Sanepid nie blokuje udziału rodziców tymczasowego, takiego przejściowego w adaptacji dzieci w życiu przedszkolnym czy w żłobku. Do skrajnych sytuacji, wręcz absurdów, dochodzi wtedy, gdy blokowany jest dostęp, wręcz zabierane są dzieciom zabawki. Dziewczynki nie mogą korzystać z lalek, z wózków. Zostają w zasadzie tylko klocki, które podobno łatwiej umyć. W wielu placówkach z powodu pandemii znacząco ograniczono lub zakazano przenoszenia własnych zabawek. Niektóre publiczne przedszkola całkowicie uniemożliwiły wchodzenia do nich rodzicom odprowadzającym dzieci. Na koniec jeszcze Zabrze. Trwa tam Carbon Silesia Festival. Na trzech scenach zlokalizowanych na terenie kopalni i sztolni Królowa Luiza zagra jeszcze 15 artystów związanych z muzyką elektroniczną. Na scenie głównej powoli dobiega końca występ polskiego duetu Rysy. Jak się podoba zespół Rysy? Bardzo. bardzo mi się podoba. Byłam też na rysach kilka lat temu i dalej trzymają poziom i jest super naprawdę. Dopiero się rozkręca, na razie bardzo fajnie, sympatycznie. Jestem otwarty, zaczynamy dopiero, więc jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy. Publiczność się dopiero schodzi. Igor Fleischer, organizator festiwalu Carbon. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Przede wszystkim nastawiać się trzeba na dobrą zabawę i tańce do białego rana, bo festiwal kończymy o godzinie 6 rano. Frekwencja, mogę zagwarantować, że będzie satysfakcjonująca. Szykuje się bardzo ciekawa noc. Ten duet teraz? Teraz tak. No. Wczoraj zachwalała go pani Ola Kaczkowska, więc dlatego... Starałem się nie spóźnić, żeby przyjechać i posłuchać. Jakie plany na cały dzisiejszy wieczór? Do końca wszystkie wysłuchać zespoły. Jest okazja, no bo tu rzadko się zdarza, żeby tu w Zabrzu takie koncerty były. Festiwal w Zabrzu potrwa do 6 rano. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą może przelotnie popadać jedynie na Pomorzu i Kujawach, w innych regionach pogodnie i sucho. Będzie od 2 stopni na północnym wschodzie do 11 na zachodzie i 12 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Hiperurykemia. Aflofarm. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Moto E7 i Power. Pojemna bateria. Teraz za jedyne 390 zł. Laptop do pracy i nauki HP. Intel Core i5. Teraz za jedyne 2599. Taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotec Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Now the figure heads of bell, bell, bell, and you know. Wild Boys i Duran Duran. Taki utwór, taki zespół, bez którego prywatki z muzyką lat 80. raczej trudno byłoby sobie wyobrazić. Jest dokładnie 12 minut po godzinie 20. To jest muzyczny weekend w Trójce. Cały czas są z Państwem Michał Jakubik, Michał Kirmuć. No i dziękuję za pierwszych odważnych. Drogi Nikiforze, tak się nie da. Żadnych gotowców. Proszę kogoś poprosić. Może się uda nagrać taniec. Ale dziękuję panu Danielowi za przesłanie tańczącej młodej słuchaczki. Bardzo to miłe. No i czekam na kolejne takie filmiki z Państwem tańczącym do utworów, które dzisiaj słuchamy w audycji Muzyczny Weekend w Trójce. Przyznam, że wtedy, w latach 80., no raczej nie miałem słabości do muzyki podpisywanej jako Italo Disco. Po latach jakoś doceniłem pewne utwory tego nurtu. No ale jeśli Państwo sobie tego życzą, to proszę bardzo. Only You i Sauvage. No przyznam, że kiedy ten utwór był bardzo popularny, no to ja akurat byłem zafascynowany nieco innymi dźwiękami, więc No powiedzmy, że po latach raczej z sentymentem słucham niż będąc fanem artysty, który nazywa się Savage. Tak, panie Michale, po Savage sięgamy po Sandrę. Maria Magdalena i Sandra. Ależ to był wielki przebój. No nie ukrywam, że jakiś sentyment mam. No, może do tych czasów, gdy moje koleżanki w szkole bardzo chciały wyglądać jak Sandra. No ale też dlatego, że jakiś czas temu miałem okazję być na koncercie Sandry. To było moje drugie podejście. Pierwsze bardzo nieudane. Koncert w playbacku, dwójka tancerzy, którzy byli totalnie niesynchronizowani. Ale gdy jakiś czas temu pojawiła się w warszawskiej progresji i zagrała z normalnym rockowym składem, to ten koncert naprawdę był udany. Powiem tylko, że gitarzysta odegrał w pewnym momencie solówkę z Comfortablinem grupy Pink Floyd. Takie rzeczy też na koncertach Sandry się zdarzają. Dobrze, to przechodzimy do bardziej rockowych artystów. Kiedyś śpiewał w grupie Deep Purple, no potem odnosił wielkie sukcesy już z własnym zespołem. White Snake, oczywiście. Is This Love? We'll be right back. Is This Love i David Coverdale oczywiście z grupą Whitesnake. Utwór, no wtedy, w latach 80. nie jeden stosował go jako wyznanie miłości. No ja pamiętam, że mam takie trochę ambiwalentne wspomnienie związane z tym utworem. Wtedy to był 14 dzień lutego oczywiście, walentynki. Jedna z rozgłośni radiowych postanowiła udostępnić antenę słuchaczom, no i tam każdy dedykował swoim partnerkom, swoim miłościom utwory. No i w pewnym momencie pojawił się utwór Is This Love, który zamówiła moja koleżanka, ale okazało się, że wcale nie dla mnie. Oj, smutne to było. Ale takie piękne czasy młodości. Pan Wojtek pisze, że lata młodości obudziłem tymi utworami. No, panie Wojtku, taki był chyba zamiar. Ale to nie ja, to państwo, bo te utwory wybrali dzisiaj państwo za mnie. Więc z największą przyjemnością korzystam z tej listy jakże pięknych piosenek. Przenosimy się do Opola? Proszę bardzo, ale oczywiście już nie tego fizycznie, który odbywa się w tej chwili, nie tego festiwalu, który odbywa się w tej chwili, a cofniemy się do roku 86. To był też bardzo młody, jeśli chodzi o staż zespół, a ten zespół nazywa się WW. Bez łez, to łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się. No bez drugiego topimy się co noc. Pościeli oceanie powodzi łez. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. By razem zwalczyć niebezpieczny z tych suwir. Z tych suwir. Życia bez łez, to łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się. Jedno bez drugiego, topimy się co noc. Pościeli oceanie, powodzi łez. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. By razem zwalczyć niebezpieczny z tych suwir. Z tych suwir. Z tych suwir. Buduję wielką flotę flotę zjednoczonych sił. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Flota zjednoczonych sił i grupa WW w Opolu w 1986 roku. Kolejny państwa wybór. Ten mnie naprawdę ucieszył, bo lubię ten utwór. Duży przebój w latach 80., chociaż artysta już raczej zapomniany. Murray Head i jego utwór One Night in Bangkok. Despair and ecstasy. One night in Bangkok. Murray Head i One Night in Bangkok. Mam taką zasadę, że raczej staram się nie sięgać po muzykę zespołów, no, z którymi jestem związany, no, ale że ostatnio kilka razy Państwo prosili, dzisiaj także, to taka ciekawostka. Murray Head ma brata, aktora znanego, Anthony Head. I ten aktor wystąpił na pewnej płycie, w pewnym utworze, jako jeden z wielu głosów. Tak, Redbox i Czenko. Ale teraz przenosimy się do Zabrza, gdzie jest Ola Kaczkowska i festiwal Carbon. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Witam cię, Olu. Jak tam dzisiaj? Cześć, na Michale. Festiwalu Carbon w Zabrzu? Oj, rewelacyjnie. Pomyślałam, że dzisiaj zrobimy malutki spacerek. Będzie głośno przez moment. O, no to chodzimy do sceny Karnal, a tam w tej chwili na scenie Holiday 80 o 21.30 Tiger and Woods, na których strasznie czekam. Teraz Państwa zabiorę w drugą część, bo jak mówiliśmy od wczoraj, tu są trzy sceny. Scena Karnal, scena Jungle, na której wczoraj MTJ Bookiem zagrał. A, no, rewelacyjnie. To widzę, że nachodzisz się strasznie. Wiesz co, no śmiejemy się tutaj wszyscy, że powinniśmy mieć kilometrówki połączone, ale jest tak miło i tak przyjemnie, że to zupełnie nikomu nie przeszkadza. A teraz idziemy na główną scenę, bo na głównej scenie chwilę temu dosłownie koncert zaczęła Boka. To ja Państwu dam sekundkę posłuchać, jak to ładnie nam brzmi i zaraz ucieknę, bo wiem, że głośno. Przypominam też, że my tu jesteśmy nie sami, bo program trzeci jest razem z programem czwartym na Carbon Festiwalu, na pierwszym Carbon Festiwalu, na pierwszej edycji tutaj w Sztolni Królowa Luiza, do której naprawdę wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Nieprawdopodobne miejsce, nie tylko festiwalowe. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy na antenie po godzinie 16, że to jak gotowa scenografia na festiwal, ale też ze względu, żeby przyjść i obejrzeć, zejść do podziemi, zejść do kopalni. Przepięknie tu jest, Michale. Myślę, że będziesz musiał na pewno w przyszłym roku tu być. Tak, stanowczo. Stanowczo zazdroszczę wam, że tam jesteście. Ale tak chciałem cię zapytać, bo wczoraj jak rozmawiałem i z Michałem, i z Pawłem, Paweł przyznawał mi się, że dla niego to jest nowe środowisko. No Michał oczywiście wprost przeciwnie. A gdzie ty jesteś? To jest twoje środowisko, czy też odnajdujesz się dopiero tam? Nie, to jest moje środowisko, chociaż słuchacze cię z mojej strony mocno mogą się dziwić, że to jest moje środowisko, ale z drugiej strony stali słuchacze Ciemnej dobrze wiedzą, że przez kilka lat grałam w klubach jako DJ, więc absolutnie jest to moje środowisko. Muzyka według mnie dzieli się na dobrą i na złą. I gatunki, a tam gatunki. To nie ma żadnego, tak naprawdę żadnego znaczenia. Jest to... tak, jest to moje środowisko. Krótka odpowiedź. No tak. Zgodzę się z tobą absolutnie, jeżeli chodzi o dzielenie muzyki na dobrą i złą. No to właśnie. Dobra. Co wczoraj na festiwalu według ciebie wypadło najlepiej? LTJ Bookiem. Absolutnie. Rewelacyjny koncert. Razem z jego MC oczywiście wystąpił, czyli z MC Ruflessem. Długo nas trzymał, oj, bardzo długo nas trzymał. Camp był świetny, Gorgon City rewelacyjny. Tak naprawdę line-up jest ułożony, powiedziałabym, po mistrzostku, bo nie ma sekundy na oddech. Co przy festiwalach powiedziałabym, że jest cenne, bo się człowiek nie nudzi i się nie zastanawia, to teraz muszę 2 godziny poczekać na jakiś inny występ. Nie. Tu jak zaczynamy, tak do 6 rano. No jak tak. Nie jedna scena, to druga, jak nie druga, to trzecia. To trzeba mieć siłę, żeby to wszystko wytrzymać, ale i też się delektować tymi dźwiękami. Powiedz nam jeszcze, co dzisiaj, bo dzisiaj szczególnie interesuje nas, co się wydarzy po godzinie 22. No, po godzinie 22 zapraszamy wszystkich słuchaczy programu trzeciego na transmisję koncertu Kraken Smak. Ale to nie koniec, bo później po północy, to jak już ktoś włączy trójkę o 22, to chyba zostanie z nami do rana, mam nadzieję, bo po północy transmitować będziemy Bookashade. No to ja się już nie mogę doczekać tych koncertów, tych występów. No dobrze, że jest ta transmisja, bo przynajmniej w takim stopniu będę mógł poczuć się trochę jak wy tam na miejscu w Zabrzu. Olu, dziękuję ci w takim razie za tą relację z tego, co się w tej chwili dzieje na festiwalu Carbon. Oczywiście będziemy się jeszcze na pewno łączyli i na pewno będziesz tam mówiła, co tam słychać i czym się delektujesz. No, ja teraz biegnę na główną scenę, bo chciałabym jeszcze kawałeczek chociaż boka zobaczyć. No, a później myślę, że już słyszeć się będziemy po 22:00, przynajmniej ze mną, ale możliwe, że z Pawłem jeszcze będziecie się słyszeć. Tak jest, za godzinę Paweł ma do nas się odezwać i też zobaczymy, na ile stał się teraz już fanem współczesnej muzyki elektronicznej. Dobrze, dziękuję Ci, Olu, jeszcze raz. Dziękuję Ci, Michale. Do usłyszenia. Ola Kaczkowska z festiwalu Carbon w Zabrzu. A my wracamy do naszych utworów wybranych przez Państwa, utworów, które nadają się na piękną prywatkę w stylu, no w tej chwili, lat 80. Yazoo i Happy People. With the very same name, and we look like each other, and we all live together, and we talk about the same things, and we never try and change things. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people. We never give opinions, and we never stay. Sure that what we say is true. And if you want to join us, you can follow on behind us. You can talk about your visions. You can make some big decisions. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people. Smiling all the time, and sometimes we're on TV if we're over 69. And when we have a raffle, then it's just a big reshuffle. It's a democratic poll, but we're the ones who're in control. 'Cause we're the happy, happy people. The happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. Happy People i grupa Yazoo. A ja teraz chciałem wrócić do festiwalu w Opolu. Rok 85. A tam nowiutki, świeżutki wtedy utwór Luciola i Manam. Portowa dzielnica, wszystko ma słony smak, słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Ulica trudno z gorąco oddychać, nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie, bo przedwiat. Luciola, Luciola. Tak zabrzmiała w Opolu w 1985 roku. Pozostało nieco ponad 4 minuty do godziny 21. To jeszcze szybciutko Our House i Madness. She needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Leave them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Such a very good time, such a fine time, such a happy time.